Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als Rabobank en Schiphol zo doorgaan. Tijd om dit soort grote vervuilers nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. Met van 13 tot en met 16 juli ESOF, het grootste interdisciplinaire wetenschappelijke congres van Europa. Ontdek ESOF via Leiden2022.nl. NPO Radio 1. NTR. Na 10 jaar correspondentschap in Nigeria gaat ze Nederland steeds meer met andere ogen bekijken. En ziet dat zelfredzaamheid niet echt onze sterkste kant is. Ze adviseert de Doe-het-zelf-maatschappij van Lagos als levensles voor ons allemaal. Hier is Femke van Zijl. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. Femke, het zat er niet in de spotjes. Nee, we hebben ernaar geluisterd. De reclames voor privéonderwijs en bijlessen en dergelijke. Nee, hè? 10 jaar geleden hoorde ik die veel minder, maar het valt me echt op. En van een afstand zie je dingen beter. Sinds ik veel niet in Nederland ben, maar sinds ik terug ben, dat je dat veel vaker hoort op de radio. Ja, so what? Ja, ik vind dat lastig, want het zegt iets over het niveau van het onderwijs. Hè? Ons openbare onderwijs. En dat mensen die het zich kunnen veroorloven zich een weg daaruit kopen door hun kinderen privélessen, bijlessen, privéscholen te sturen. En er werd net in de intro gezegd van ik adviseer de doe-het-zelf-maatschappij. Maar als het gaat over onderwijs, denk ik dat we dat gewoon maar samen moeten blijven doen. Mm. En niet iedereen zijn eigen hachje redden. Ja, want je hebt vergelijkingsmaterialen. Hè? Je woont, je werkt in een Lagos normaal gesproken, in Nigeria. Wat is de parallel? Nou, de parallel is... je moet eigenlijk vragen, wat is het verschil? En later ontdekte ik pas de parallel. Wat is het verschil, Femke van Zijl? Ja, want ik kwam daar en ik dacht redelijk te zijn voorbereid. Want ik was al veel in Afrika geweest als journalist. En ik wist dat er vaak geen stroom was. Dat er problemen waren met water. Maar wat ik niet wist is hoezeer de burgers daar verschillen van mensen hier, omdat ze gewoon gewend zijn om niet te hoeven rekenen op de overheid. Mm-hmm. Dus zodra er iets misgaat, gaan zij bedenken, oh, hoe kunnen we dat zelf oplossen? En vaak al voor die tijd, lees ik in je boek. Vaak al voor die tijd hebben ze het al opgelost. En dan ben ik nog aan het bedenken, nou ja, als bij mij het water, toen bij mij voor het eerst geen water meer uit de kraan kwam, toen ging ik het waterleidingbedrijf bellen. En mijn buren die zeiden, wat heb je gedaan? Die kwamen niet meer bij. Ja, waarom doe je dat nou eigenlijk? Die hadden allang 2-3 oplossingen bedacht en uitgevoerd. En hadden allang weer water, terwijl ik nog... En nu dat onderwijs? Want hoe zit dat daar dan? Kijk, daar heb ik natuurlijk minder mee te maken. Maar het openbare onderwijs is er wel, maar dat is zo slecht van kwaliteit dat iedereen die het zich kan veroorloven zijn kinderen naar een privéschool stuurt. Dat is eigenlijk voor de allerarmste, dat publieke onderwijs. En je hebt werkelijk privéscholen op iedere hoek van de straat. En dan is het ook de marktvrouw en de automonteur die hun kinderen naar zo'n school sturen, om het maar niet op het openbare onderwijs te hoeven doen. Ja. En dan denk ik, heb je als overheid gefaald. Want als je je kinderen, de nieuwe generatie, geen goede start kunt geven, ja, hoe moet je dan überhaupt verder? Ja, nou horen mensen jou wel eens roepen, bijvoorbeeld over dat Nederlandse onderwijs. Hè. Hoe lang duurt het nog voordat in Nederland de middenklasse het drukker heeft met geld verdienen om bijlessen voor hun kinderen te bekostigen dan met een hoger niveau eisen voor ons openbare onderwijs? Ja. Is het zo sterk gesteld? Nee, je moet dat natuurlijk een beetje scherp stellen, omdat mensen het anders niet begrijpen wat ik bedoel te zeggen. Maar het is wel zorgwekkend als er een middenklasse is die zich met geld uit de problemen kan kopen, vergelijkbaar met de wachtlijsten in de zorg. Dan, want ze kunnen wel naar het buitenland of naar een privékliniek. Ja, ja. Dan is de massa die naar Den Haag gaat en zegt we moeten dat beter doen, die wordt steeds kleiner. En dan trekt die middenklasse zich terug uit het algemeen belang. En dat is over het algemeen wel waar het maatschappelijke middenveld op gebaseerd is. Jij schreef, je noemde de titel al, de doe-het-zelf-maatschappij, over leven in Lagos. Overleven, heel mooi, zo met die spatie er ook tussen natuurlijk. Zullen we even Nigeria voor beginners doen? Ja. Waar ligt dat? Wat woont daar? Hoe werkt het daar? Nigeria ligt in West-Afrika. Het is de grootste economie van Afrika met de grootste bevolking. 2 op de 5 Afrikanen is Nigeriaan. Dat zijn er nogal wat. Maar het is een enorme smeltkroes van zo'n 250 etnische groepen die ooit bij elkaar zijn gestopt en het nog steeds niet allemaal even goed kunnen vinden. En in het zuiden, aan de zee, aan de oceaan, ligt Lagos. En dat is een stad met meer mensen dan in Nederland. Dus ik woon heel Nederland. Dan heel Nederland. Dus ik woon in een metropool waar, zelfs als je kom je daar een heel jaar niet uit, dan heb je nog een planeet om je heen. Mm-hmm. En het is de doe-het-zelf-maatschappij waar ik dus in het boek over schrijf. En wie of wat heeft daar het momenteel voor te zeggen? Nou ja, de politiek heeft... Waarom lach je? Nou, omdat de politiek vaak... wij zijn daar heel erg op gericht. Hè? Verkiezingen en wie is de president. Maar in Nigeria, en dat is wel met meer landen zo, leeft politiek echt langs de burgers heen. Vandaar dat het ook een doe-het-zelf maatschappij is. De burgers die eisen, die gaan niet naar Abuja, dat is de hoofdstad, om te eisen van de regering, geef ons beter onderwijs. Nee, die lossen het zelf op. Mm. Maar dientengevolge zeggen ze ook tegen diezelfde regering van ja, dan moet je ook niet moeilijk doen met regels of belastingen. Of je kunt wel belastingen heffen, maar laat ze niet al te ernstig gelden. Dus het zijn echt twee verschillende werelden. En vaak tijdens de verkiezingen, dan komen alle correspondenten of alle buitenlandsjournalisten, die komen dan naar Nigeria. Maar ik ga meestal weg. De relevantie van dat ene dingetje... Bijna zero. Is... Toch wil ik het wel weten. Ja. Formeel, wie zijn de machthebbers? Formeel de APC. Dat was bijzonder. Twee verkiezingsrondes geleden voor het eerst sinds de democratisering een oppositiepartij aan de macht. Met wat voor soort kenmerken? Nou ja, dat is het probleem. Als ik nou een politiek programma zou moeten opnoemen, dat is er gewoon niet. Aha. Dus ik kan niet zeggen, ze zijn wat meer links georiënteerd, of ze zitten in het midden. Of het gaat vaak om mensen, het gaat vaak om de waan van de dag. Het gaat ook vaak om, dan wel etniciteit, dan weer religie, wat dan ook maar op de kar gehesen wordt. En, alleen al die termen die je nu gebruikt. Ja. Wat ook maar op de kar. Maar die politici die voorheen in de PDP zaten, die partij die het zo lang voor het zeggen had, die zijn allemaal overgelopen naar de APC. Onderscheid amper zichtbaar. Ja, je kunt de bevolking ook niet kwalijk nemen dat zij eigenlijk denken van... Mwah. Ja. Hoe belandde je in die doe-het-zelf-maatschappij in Nigeria? Ik was al veel op en neer aan het reizen naar Afrika. Afrika bezuidde de Sahara, om verhalen te maken. En op een gegeven moment was ik eigenlijk meer op reis en de hele tijd dag aan het zeggen, zowel hier als daar. Dat ik dacht van, nou, ik moet toch eens een standplaats vinden en me daar nestelen. Ja, en dan, als mijn leven een vakantie was geweest, dan was ik in Mozambique gaan wonen. Ja, mensen hebben je daar allercharmant zien dansen in Maputo. Ja. Wat deed je daar? Ja, daar ben ik voor het allereerst in Afrika, ging ik naar Mozambique. Maar ik was ook verkocht door de rol of de vanzelfsprekendheid waarmee muziek en dans in het leven verweven zitten. Waarom raakte dat voor jou een bijzondere snaar? Nou ja, als hier in Nederland de muziek aangaat in de kroeg, waar iedereen op zijn kont zitten, terwijl daar de muziek aanging en iedereen begon te leven en te bewegen. Jij bent van het type dat desnoods op de tafel klimt, hè? Desnoods, ja. Ja, wat heb je dan met dans? Minder. Mijn ouders gaven bewegen en muziek, dans in feite, op de sportacademie in Tilburg. Dus bij mij is dat van jongs af aan is dat erin gebakken. Mm-hmm. Dat hoort er gewoon bij. Ja, maar nou valt het me wel op dat je het over Tilburg hebt. Dat is wel erg van je tegen. Hoezo? Ik zeg Berkel en school. Ja, dat is waar. Maar dat is wat de ik sportacademie was in Tilburg. Ja. Maar ik zou inderdaad, ik ben geboren en getogen in Berkel en Schot, ook al is dat later geannexeerd door Tilburg. Mijn vader zou het me ernstig kwalijk nemen als ik zou zeggen, ik kom uit Tilburg. Ja. Dat klopt. Right. Hey, überhaupt is de keuze voor Afrika natuurlijk een opmerkelijk. Hè? Bedoel, het wordt in de journalistiek ook wel het vergeten continent genoemd. Azië oké, Latijns-Amerika ja, Europa zeker, VS, ja. Hoef je niet over te twijfelen. Hoe beleef je dat? Nou, dat maakt het ook wel. Het is ook een soort schatkist. Want er zijn zoveel verhalen die blijven liggen. Zoveel andere verhalen. Niet per definitie de positieve verhalen. Want daar geloof ik ook niet in. Dan ben je ook campagne aan het voeren. Ja. Maar wel hele andere verhalen om te vertellen. Doe ze een voorbeeld. Nou, ik ben net op reportage geweest in Noordwest-Nigeria. Waar Lassa-koorts een groot probleem is. Bepaalde periodes van het jaar. Wat en dat is een, ja, dat is een hemorragische virusziekte. Dat klinkt heel duur, maar net zoiets als ebola. Mm-hmm. Die ieder jaar ernstig huishoudt. En waar in dat gebied de afgelopen 2 jaar meer doden door zijn gevallen. 2 keer zoveel als door corona. Maar daar is geen aandacht voor in het Westen. En daar is minder geld voor van campagnes en NGO's en dergelijke. Ja. Dus dat soort verhalen. Maar ook verhalen over Nollywood India en de Amerikaanse industrie, de grootste filmindustrie ter wereld. Er zijn zoveel andere verhalen te vertellen. Je was, als ik goed ben ingelicht, de eerste Nederlandse officieel al daar gestationeerde correspondent, toch? Ja, dat zeg ik steeds. En ik heb nog nooit van iemand gehoord dat het niet zo was. Hoe verklaar je dat? Bedoel, een van de meest volkrijkste naties van Afrika. Economisch ook belangrijk. Een voetbalnatie, hè? Enorm kampioenenrijk. Wat is je verklaring voor het feit dat we langs dat land lopen? Omdat het een doe-het-zelf-maatschappij is. Het heeft wel de reputatie van niet een heel makkelijk land te zijn om je te vestigen. Het heeft niet enorm goede, alleen al de stroom. Ik heb maar de helft van de dag stroom in Lagos. Maar daar heb je geloof ik 6 oplossingen voor bedacht. Ja, precies. Hoe zitten die in elkaar? Een aggregaat. Zonnepanelen en een batterij, zeg maar, een grote accu die bij mij in huis energie staat op te slaan als er stroom is en het dan overneemt als er stroom. Ja, ik vond het een van de vermakelijkste hoofdstukken. Het zijn er 8 hè, in jouw boek. Recht, water, elektriciteit, huisvesting. Elektriciteit was. Ik dacht bij mezelf. En zonnepanelen. En zelf klooien met elektriciteitsdraden. Ja. Ach, krankzinnige nota's van de NEPA of NEPA. Never expect power always. Ja. Dat soort verhalen. Ja. Hey, hoe ziet je persoonlijk leven in Nigeria eruit? Hoe leef je daar? Woon je daar? Werk je daar? Ik ben inmiddels getrouwd met een Nigeriaan. Igoni. Schrijver ook. Maar fictie. Dus hij mag het verzinnen en ik niet. Hoe kwam je hem tegen? Op een lezing, een boekpresentatie, heel toepasselijk. Ja. En dat grappige was, hij was toen al wel in het buitenland geweest, maar toch echt geboren en getogen Nigeriaan. Maar wij zijn allebei lezers geweest. Nog steeds trouwens. En in onze jeugd hebben we dezelfde boeken gelezen. Dus allebei opgevoed door de wereldliteratuur. En daarom. Wat voor auteurs delen jullie dan bijvoorbeeld? Van Garcia Marquez tot Thomas Mann, tot Coetzee ook, schat ik zomaar, Afrikaanse. Ja, ik wou eigenlijk een vrouw noemen, maar ik kwam er even niet op. Maar die zit wat zegt tussen. Dat nou weer? Nou ja, dat je gewoon niet altijd de mannen moet noemen. Maar nee, ook, maar wat zegt het dat jij er niet zo 1-2-3 op kwam? Ja, dat weet ik ook niet. Nee, laten we in het midden. Hey, en dat leven in zo'n Lagos, 70 miljoen mensen, zei je al. Hè? Hoe moet ik me dat voorstellen? Uit jouw mond is wel eens de prachtige zin ontsnapt. Leven kost daar veel tijd. Ja, dat is precies. Al die die oplossingen die je net noemde, bijvoorbeeld voor de elektriciteit. Je hebt niet alleen plan B nodig, maar ook C, D en E. Als al die andere plannen mislukken. En dat heb je niet alleen op het gebied van elektriciteit, maar ook van water, van veiligheid, van een hele hoop dingen waar je hier helemaal niet bij stilstaat. Mm-hmm. En dat maakt inderdaad dat het zo tijdrovend is. Alleen al om daar te leven. Ja. Ja. Ik vond een van de, meest confronterende hoofdstukken dat over veiligheid. Ja. Zou jij om te beginnen ons eens even een indruk willen geven van je boek door een stuk uit voor te lezen? Ja. Gewoon de start, zal ik maar zeggen. Vannacht van mijn bureau zie ik het gevaarte van zijn platform storten, rakelings langs het openstaande raam. De planken waarop de watertank rustte hebben het na jarenlange houtrot begeven en het waterreservoir dat normaal gesproken boven de daken uitsteekt komt met een vervaarlijk gekraak naar beneden zetten. Tot mijn opluchting blijft het kunststofvat halverwege hangen in de touwen die het bij storm op zijn plek moeten houden, maar het kiepert daarbij wel voorover. 1000 liter water klettert de compound van de buren in. Dit alles gebeurt nog geen 10 minuten nadat ik vanochtend aan mijn werktafel ben gaan zitten om te beginnen met dit boek. Ik weet meteen, schrijven kan ik de komende tijd wel vergeten. Leven in Lagos betekent een hele hoop voorzieningen zelf regelen en mijn oplossing voor stromend water is zojuist van het dak komen zeilen. Ik klap de laptop dicht en loop naar beneden om de schade in ogenschouw te nemen. De stijgerbuizen van de toren die het waterreservoir stutten blijken grotendeels doorgeroest. De complete stellage moet worden vervangen. 2 weken kost het me om mijn appartement weer van stromend water te voorzien. Pas dan kan ik weer achter mijn bureau kruipen en het blanco document openen dat het begin moet vormen van dit boek. Niet lang daarna bezwijken de accu's die het huis elektriciteit verschaffen wanneer de stroom uitvalt. De dagelijkse blackouts in Nigeria maken deze alternatieve stroomvoorziening onmisbaar. Dus meteen moet ik aan de slag om nieuwe, betrouwbare batterijen te vinden en te laten installeren. Weer komt er een paar dagen niets van schrijven. En als ik dan eindelijk terug kan naar mijn schrijftafel, begint de generator, plan B bij stroomuitval, te rochelen. Of wordt er een auto gestolen in de straat en roept de bewonersvereniging op tot een bijeenkomst over de veiligheid. Of dreigt het elektriciteitsbedrijf me zonder opgaas van reden van het stroomnet af te sluiten. In Lagos wordt mijn aandacht opgeëist door zaken waarover ik me in Nederland zelden zorgen hoefde te maken. En dat is precies waar het in dit boek om draait. Nou, veiligheid in de vorm van apparaten die gewoon aan je gevel moeten blijven hangen is één ding. Die moeten niet naar beneden komen en al helemaal niet op je hoofd dreigen te vallen. Veiligheid als het gaat om politie, bewaking, recht, waar je een beroep op kan doen. Dat is een ander chapiter. Laten we daar eens induiken. Jij maakt wel eens mee dat iemand op straat in elkaar wordt geslagen en dat je denkt, daar komt verder niets van terecht. Ja. Wat gebeurt er dan? Het moment dat ze in elkaar wordt geslagen of daarna? Nou, in hun verband. Ja. Het probleem is dat zowel de politie als de rechtbanken eigenlijk niet goed genoeg functioneren. En dat mensen dus het vertrouwen hebben verloren van als wij de politie roepen, dan wordt er iets aan gedaan. Of dan neemt de politie iemand misschien wel mee of arresteert iemand, maar vervolgens komt hij weer vrij. En dat heeft tot gevolg dat mensen het recht in eigen hand nemen. Dat gaat heel vaak goed. Maar met enige regelmaat gaat het ook mis. En dan krijg je natuurlijk eigen recht. Dat noemen ze jungle justice in Nigeria. En dat kan in het ergste geval erin ontaarden dat iemand ter plekke wordt gelyncht. Ja. Ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt en ik hoop dat dat zo blijft. Maar ik heb wel eens aan het begin van de straat een man zien zitten met een bebloede kop die volgens de lokale bewaking niet snel genoeg had geluisterd naar hun aanwijzingen. Ja, dat is wel een interessante woordkeuze, de lokale bewaking. Dus niet de politie, dan is dat een privé-burgerwacht. Ja. Daar gaan we weer, hè? Privatisering van alles en nog wat. Maatschappij. Ja. Je moet je voorstellen, bij ons in de straat bijvoorbeeld, en ik woon niet in een villa-wijk, maar gewoon in een middenklassewijk op het vasteland. Bij ons in de straat zijn de buren bij elkaar gekomen toen de onveiligheid zo groot werd en ze hadden gewoon door. In de jaren 90, we hoeven niet op de overheid te rekenen. En die hebben aan het begin en het eind van de straat hebben ze een hek neergezet. En samen betaald voor bewaking. Dus iedereen die bij onze straat binnenkomt, die wordt gevraagd, waar gaat u heen? En dat is niet alleen bij mij zo. Dat is in heel veel straten zo. Zelfs in de sloppenwijken. Ja, en jij gaat op reportage, nachtelijke patrouille met Ishola, als ik dat goed uitspreek. Ja. The Great Slum Dweller, hoe zou je dat vertalen? Ja, de grote sloppenwijkbewoner, maar hij gebruikt het als geuzennaam. Ja, hij is er trots op. Beschrijf eens wat je tegenkomt. Nou ja, Ishola is heel trots op zijn wijk, omdat hij die letterlijk aan het water heeft onttrokken. Dat moet Nederlanders toch aanspreken. Hij is met een aantal andere mensen is die begonnen met het storten van vuilnis in het moeras. Net zo lang totdat het bewoonbaar was. Nou ja, wat je maar bewoonbaar noemt. Ja. En is daarop gaan bouwen. En is daar een soort ongekroonde burgemeester ook. Omdat hij ooit is begonnen. Maar er wonen nu duizenden mensen. En daar is ook een nachtelijke patrouille, een burgerwart bijvoorbeeld. En hoe reageert dan, laten we zeggen, de officiële politie daarop? Wie heeft het dan, met andere woorden, eigenlijk voor het zeggen als het gaat om recht, om beboeten van mensen, oppakken, het handhaven, dat het een beetje fatsoenlijk toegaat? Ja, de officiële richtlijn is natuurlijk nog altijd dat de politie het voor het zeggen zou hebben. Maar in de praktijk is het heel vaak een samenwerking. En zijn heel veel van die burgerwachten ook min of meer omarmd door de politie, zelfs door het leger. Boko Haram in het noordoosten wordt bestreden deels ook door burgerwachten. Dat noemen ze vigilantes dan. Dat zijn de plaatselijke jagers, de hunters. Omdat het systeem ook wel inziet dat ze het zelf niet meer aankunnen. Maar het probleem is wel iedere keer als er weer zo'n nieuwe groep mensen leert hoe zich met wapens ergens doorheen te slaan. Als de nood wat minder aan de man is, zijn die wapens er nog altijd. En gaan ze op eigen houtje aan de gang. Nog even wat Boko Haram is. Ja. Oh, Boko Haram, een extremistische organisatie in het noordoosten. Ja, inmiddels zijn het er veel meer trouwens. Het zijn er versplinterd. Maar die echt het noordoosten behoorlijk in de tang houden met geweld. En in het verleden honderden meisjes bijvoorbeeld heeft geronseld. De Sibok-meisjes, daar kennen we het van. En jij zegt, nou dan is er dus een burgerwacht of een privémilitie. Die gaat daar de strijd mee aan. Dat is dan niet de officiële Nigeriaanse overheid die dat doet. Je zit er nu een jaar of 10, dacht ik. Hè? Ja. Zit er vooruitgang in? Dat vragen journalisten altijd. Diepe zucht is dat. 10 jaar geleden had ik een heel enthousiast verhaal gehouden. Want ik ben een door en door optimistisch mens. Maar ik vind het heel moeilijk om nu te zeggen dat er vooruitgang in zit. Ik zie toch veel dingen dan weer teruggaan naar het oude. Of helemaal niet veranderen. Dus als ik op klein niveau kijk, ik hoop heel erg de jongere generatie. Ik hoop heel erg dat die aan de weg gaan timmeren. Maar ik kan nu nou niet zeggen daar zit vooruitgang in. We gaan even luisteren naar een man die er helemaal niet tegen kon. Dat het in Nigeria ging zoals het ging. En hij leeft eigenlijk voort, ook al is hij dood. Ja. Mr. Follow, follow. Follow, follow, follow, follow, follow, follow. Mr. Follow, follow. Follow, follow, follow, follow, follow, follow. Some they follow, follow them, close them eye. Them close eye, ping, ping, ping. Some they follow, follow them, close them mouth. Them close mouth, pam, pam, pam. Some they follow, follow them, close them ear. Some they follow, follow, then close themselves. Then close eyes, biri, biri. Some they follow, follow, then close them eyes. Then close eyes, biri, biri. Some they follow, follow, then close them mouth. Then close mouth, pa, pa, pa. Some they follow, follow, then close them ear. Then close ear, yeah, boy, boy, boy. Some they follow, follow, then close themselves. Then close eyes, biri, biri. I say them close sense. Say them close sense. If you dare follow, follow, make you open, eye open, mouth open. Ja, Femke van Zijl, wie horen we hier? Fela Kuti. Echt ongelofelijke man. De grote grote muzikant wier teksten nog altijd zo relevant zijn in Nigeria. Wat zingt hij dan bijvoorbeeld? Nou, hij zingt nu Follow Follow, dat mensen niet zomaar de eerste, de beste politicus moeten volgen die ze van alles gouden bergen belooft, maar uiteindelijk niks waarmaakt. Waanzinnig gepassioneerde man. Hij had ook een soort van eigen republiek in Nigeria. Ja, Calcutta Republic. Dat was dan de plek waar hij zijn muziek maakte en waar hij woonde met zijn mensen, ja. Hij nam alle mogelijke risico's in zijn strijd, zijn muzikale strijd tegen het bewind, maar eigenlijk ook zijn politieke strijd. Ja, ja. Hij heeft ook gevangen gezeten een aantal keer. Zijn huis is overvallen, daarbij zijn moeder uit het raam gegooid. Die is er later aan overleden. Toen heeft hij Coffin for a Head of State geschreven. Ja, een lijkkist voor het hoofd van de staat. Ja. Ja, nee, meneer deed niet in kleine terminologie. Nee, die pakte het grootste aan. Ja. Is hij nog populair? Zeker. Ja, in alle kringen hoor je hem nog. Heeft hij een verschil gemaakt? Veel zuchten, hè, in dit deel van het gesprek, vind ik. Voor een doorgewinterde optimist maakt Nigeria het heel moeilijk. Iemand heeft me ooit gezegd, verlies je hart niet aan Nigeria, want ze gaat je hart breken. Ik hoor dat het gelukt soms is. Ja. We gaan luisteren naar Kirsten Klomp met het nieuws uit andere landen dan Nigeria, want Nigeria zit hier gewoon nooit in het nieuws, Femke. Heel af en toe. NPO Radio 1. De Vrije Universiteit Amsterdam trekt definitief de stekker uit het Mensenrechteninstituut. De aanleiding is een kritisch rapport van externe onderzoekers. Begin dit jaar werd al bekend dat het centrum werd gefinancierd door een Chinese universiteit. De wetenschappers in India hebben een nieuwe subvariant van het coronavirus op de radar, BA2.75. Die variant wordt ook wel Centaurus genoemd. En mogelijk kan die variant zich in het najaar snel verspreiden. Centaurus komt voort uit de tweede versie van de Omicron-variant van corona. De boerenorganisatie Agractie komt met een nieuwe actie. De boeren gaan niet zelf de straat op met de trekker, maar vragen om solidariteit. Ze hopen dat Nederlanders vrijdag een kwartier het werk neerleggen of een selfie maken met een boerenzakdoek. De Britse componist Monty Norman is overleden. Hij is de componist achter het bekende deuntje dat in alle James Bond-films voorkomt. Die muziek werd later wel opnieuw gearrangeerd, maar Norman componeerde het themanummer voor de allereerste James Bond film Dr. No. Monty Norman was 94 jaar. Kunststof. Een keer of vier in de week op Radio 1 van de NTR over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media met vanavond Femke van Zijl. En zij schreef een sterke bundel over Lagos, over Nigeria, dat land om die wonderlijke stad heen, 17 miljoen mensen, waar jij woont, werkt en leeft. Hoe doe je dat eigenlijk? Hoe sla je daar doorheen? Als je zegt, het is een doe-het-zelf maatschappij. Ja, dat is net zoiets als ik jou zou vragen, hoe overleef jij in Nederland? Mensen leven gewoon, ook in Nigeria, en ik doe hetzelfde. Ja, maar ik jij komt daar niet vandaan. Jij moet doe hetzelfde in een land waarvan je de gereedschapskist niet kent. Althans, niet in den beginnen. Nee, dat was dus ook de ontdekkingsreis. En dat is ook dit boek. Want het is een lopend verhaal waarin ik ook vertel hoe ik op mijn gezicht ben gegaan af en toe in het begin. En wat ik wat ervan was geleerd een moment dat je altijd zal bijblijven? Nou, ik was heel erg tegen die poorten. Hè? Tegen die vrijwillige opsluiting. Tot op een gegeven moment de poorten werden weggehaald in een van de straten waar ik woonde. En in één keer de inbrekers kwamen bij de buren en dergelijke. Ja, maar nog even voor goed begrip, hè. Dat waren poorten die waren neergezet door die privé-burgerwacht eigenlijk. Hè, waardoor je in ieder geval het gevoel had, er is enige veiligheid, want van de politie hoef je niks te verwachten. Ja. Jij was er niet voor? Nee, ik voelde me opgesloten. En ik dacht, het hoeft toch allemaal niet, het valt toch allemaal best wel mee. Gevolg was? Nou ja, dat de buren werden beroofd en dat er een auto uit de straat werd weggehaald en dergelijke. Was je niet ongelooflijk naïef, Femke, in alle eerlijkheid? Ja, tuurlijk. Maar dat is ook niet erg als je maar je ogen open hebt en bereid bent te leren. Hey, waar zit de fun part, om het in goed Nederlands te zeggen? Waar vermaak je je mee? De intensiteit van het leven. Het is de geur, het geluid. Hoe ruikt het dan? Ja, het stinkt vaak natuurlijk, rotting en dergelijke. Maar je kunt heerlijk geroosterd vlees eten. En dan ruik je ook, behalve dat roostervlees, ruik je ook de riolering. Of niet juist, de riolering ruik je ook. Dat, en dat kan dierbaar worden. Dat kan, ja, het geeft gewoon een extra dimensie aan het leven. Ja. Waardoor soms, als ik dan op Schiphol land, wat ik heerlijk vind hoor. Ik ben echt niet iemand die zegt, oh, wat is het hier in Nederland vreselijk. Integendeel. Maar ik heb wel het gevoel alsof er een dimensie mist. Hmm. Dus het is weer heel fijn. Welke dimensie? Om, ja, dat is dus blijkbaar die net iets heftigere geuren, stank, kleuren, geluid. Ja, er is dus blijkbaar iets in jou dat graag ontregeld wordt. Ja, je wordt enorm getriggerd op je probleemoplossend vermogen de hele tijd. Ja. En wat is het in jou dat graag ontregeld wordt, weet je dat? Ik wil wel een beetje bezig blijven. Het is... Ik heb altijd wel opgezocht wat ik niet begrijp of wat ik wil begrijpen. Nou, als journalist zul je dat ook snappen, dat je, ja, dat je vragen stelt en dan vervolgens probeert iets uit te vogelen. Van ja, en je hebt ook hier al in je jongere jaren gedoe hetzelfde. Wat was je rol in de kraakbeweging bijvoorbeeld? Ja, politiek gezien was het eigenlijk al aan het eind, hè, van de kraakbeweging. Maar goed, voor mij was het jaren een openbaring. 90, dacht ik, jaren 90. Ja, ja. Voor mij was het een openbaring, omdat je zoveel dingen zelf kon doen. Niet alleen een huis in feite op het Casco na was er niks. Gewoon helemaal van onderop afbouwen. Maar ook zelf een tijdschrift starten. En zelf een agenda in elkaar draaien. Zelf een boekhandel, een boekwinkel opzetten. Dus wat dat betreft ben ik eigenlijk pas achteraf gaan bedenken. Dat die doe-het-zelf-maatschappij, die zat er al langer in mij. Ja, ja. Ja. Uit wat voor soort nest kwam je politiek? Een Brabants CDA-nest destijds tenminste. Mijn ouders komen uit Limburg, allebei. Maar we woonden in Berkel en Schot, niet in Tilburg. Maar gewoon een warm, goed nest. Maar zeker niet links. Dus toen ik richting GroenLinks ging, toen zei mijn vader al op een gegeven moment, goh, ik heb een linkse dochter. Maar dat vond hij stiekem wel een beetje leuk. Mm-hmm. Ja. Wat voor verhouding hadden jullie? Uiteindelijk een goeie, maar het botste wel, want we leken heel erg op elkaar. Dus we hadden wel wat uit te vechten. Hij is er niet meer. In 2004 is hij overleden. Dan is je jong overleden. Ja, hij was 62. Ja, te jong. Je hebt meerdere ervaringen met te jong overleden in familiekring. Ja, mijn zusje die ging nog veel eerder. Die was 14. Die overleed aan de gevolgen van een hersentumor. En jouw leeftijd was op dat moment? Ik was 15. Dat moet iets met de mens doen, schat ik. Ja, dat zorgt er in ieder geval voor dat je niet gaat puberen. Als er thuis een zusje ziek ligt te wezen, dan ga je het je ouders niet lastiger maken. Ik denk dat mijn ouders zullen zeggen, dat heb je dan in je twintiger jaren gedaan. Want toen ben ik gaan kraken en gewoon zelf je eigen regels uitvinden en je eigen ideeën op een rij zetten. Maar dat, wat het ook met je doet is, tenminste met mij, is dat ik altijd bedacht heb van, zij ging, Maaike heet ze, en ik niet, dus dan moet ik het wel goed doen. Of ten volle leven. Hoe neem je afscheid als 15-jarige van een 14-jarig zusje? Ja, heel onbewust, want je bent toch allebei kind. Dus je zegt natuurlijk wel dag en je weet wel dat het heel erg is allemaal. Maar je bent gewoon ook nog kind. Dus dat heb ik mezelf later wel kwalijk genomen. Van, had ik dan niet hele heftige gesprekken moeten voeren en hele diepe. Maar dat, ja, je bent allebei kind. Ja. Elk verlies valt iets te putten natuurlijk. Hè. Ze zeggen ze wel, in een ruïne ligt de schat, hè, zeggen ze altijd. Ja. Wat een prachtige uitdrukking is. Wat heb jij daarin gevonden wat ook goed voor je is geweest? Dat het een enorm voorrecht is om te leven, om te mogen leven. En met alle privileges die wij natuurlijk hebben. Want laten we wel wezen, het is een enorme mazzel als je geboren wordt in Nederland in een omgeving zoals destijds de mijne. Maar daartegenover staat dan ook de plicht dat je iets goeds moet doen. Ja. Dat je er geen zootje van moet maken. In hoeverre kan een journalist dat? Wij zijn toch alleen maar verslaggevers? Wij rapporteren toch alleen maar wat we zien, Femke? Je zegt het zelf ook met een twinkeling in je ogen. Natuurlijk niet. We zijn ook mensen en ik denk dat je gewoon eerlijk moet zijn over wat jouw overtuigingen zijn en waarom jij doet wat je doet. Kijk, ik ga naar Nigeria met een bepaald idee. Ik wil andere verhalen vertellen. Ik wil andere mensen aan bod laten andere komen. Andere verhalen dan wat? Andere verhalen dan Boko Haram, waar we net al hadden. Terrorisme, corruptie, honger, oorlog. En dat is al een agenda. Dat heeft dus al invloed op wat... En daar moet je iets voor over hebben. Want freelancers in Nederland worden al matig tot slecht betaald. En als je in Afrika zit, is dat niet per definitie erg veel beter. Dus als je dat gaat doen, dan moet je ook echt iets willen. Ja, je moet wel weten waarom je het doet. En het vak enorm leuk vinden. En dat vind ik gelukkig. Kijk, verhalen vertellen... Is gewoon, of je het nou doet op papier, of via foto's, of via radio of tv. Want dat is het wel, hè. Dat is inmiddels enorm uitgebreid. Ik ben ooit begonnen met schrijven, maar langzamerhand... nou ja, dat doe ik zelf, maatschappij, doe ik alles op journalistiek gebied. Dat wil zeggen, je filmt zelf ook? Ja, daar zet ik nu de eerste stap op. Maar ik heb wel meegewerkt aan documentaire series over Nigeria. Je fotografeert? Fotografeer, maak radio... En dat zijn toch allemaal manieren om verhalen te vertellen. En dat vind ik heerlijk. En welke media bedien je nu? Het is heel internationaal. Dus ik doe zowel Radio 1 onder andere, als NRC, als One World. Maar ook Al Jazeera en de New York Times. Hoe komt mevrouw bij Al Jazeera en de New York Times terecht? Er zijn dagen in mijn journalistieke leven dat ik denk, ja! Ja, dat is... Omdat je natuurlijk op een plek zit en verhalen maakt die niet iedereen maakt. Het is enerzijds een niche, dus je kunt er niet iedere week voor schrijven. Maar anderzijds is het ook wel, jij bent een van de weinige mensen die invalshoek hebben of die diepgang of kennis hebben van enerzijds Nigeria en Afrika, bezuiden de Sahara. Wat zouden wij nou moeten leren? Je kijkt daar rond, je leert lessen. En als je nou zou moeten samenballen wat daar de moraal van het verhaal van is... waar wij ook iets mee zouden kunnen of misschien wel moeten. Ja, de verhaallijn in de doe-het-zelf-maatschappij is... ik begin heel positief, want ik was ook oprecht verbaasd... en nog steeds bewonderend over die mentaliteit van mensen... die zelf hun problemen opknappen. Niet bij de pakken neerzitten, maar ik zag natuurlijk ook steeds meer... waar het misgaat, waar het dus echt niet lukt. En dat geldt voor onderwijs en dat geldt voor gezondheidszorg. Niet voor niets heet het laatste hoofdstuk van mijn boek ook... één ziekte verwijderd van de armoede. Want hoe rijk je ook bent, als je echt goed ziek wordt in Nigeria... dan heb je een probleem, want dan moet je alles verkopen. En naar het buitenland, als je dat überhaupt kunt veroorloven... om je te laten behandelen. Dus daar liggen de grenzen van die doe-het-zelf-maatschappij. Dus enerzijds is de les, je kunt inderdaad best dingen zelf. Mm. En het is ook goed om samen dingen op te lossen... zodat je niet alleen maar een soort gezichtsloze overheid... iedere keer aankijkt op, maar wij waren toch een samenleving. Het is ook een samenleving. En hoe doen mensen dan die niet naar Florida kunnen... om een kliniek te bezoeken... of die niet naar een ander Afrikaans land kunnen... om in ieder geval een klein beetje betere gezondheidszorg te vinden? In Nigeria krijg je heel regelmatig vragen van mensen. Je hoort of van een taxichauffeur of van een buurvrouw. Ja, mijn moeder... heeft deze en deze ziekte, zou je iets willen bijdragen? Dus mensen gaan echt waar, rond dat vragen mensen je gewoon rechtstreeks. Ja, en in het begin was ik een beetje gepikeerd. Want dacht ik, ze zien mij als witte Nederlandse... zeker als een grote zak met geld. Maar dat doen ze bij iedereen in hun netwerk. Dus het hele netwerk wordt aangesproken. En een deel van dat netwerk geeft ook wat. Ook omdat mensen zich heel goed realiseren... dat zij de volgende keer het kunnen zijn. Ja. Dus het is een soort... informele ziektekostenverzekering haast. Het is misschien een gekke vraag, geef me maar een klap. Maar geneert je man zich niet af en toe voor dit land tegenover jou? Soms wel, maar dat is met name als we met de overheid te maken hebben eigenlijk. Dus als ik een green card krijg waar weer mijn naam verkeerd gespeld op staat. Een green card is dat papier dat je nodig hebt om daar te kunnen werken. Verblijfs- en werkvergunning. En ik heb dus letterlijk geen enkel officieel overheidspapier... van de Nigeriaanse overheid waar mijn naam goed op gespeld staat. Al zo lang niet? Ja, en daar schaamt hij zich voor. Maar aan de andere kant ziet hij ook wel wat ik zie. En als hij in Nederland is, hij vindt het fantastisch hoe goed alles geregeld is. Maar Igoni verbaast zich af en toe ook wel eens over al die regeltjes. Nou heeft hij ook een hele intrigerende achtergrond. Hè? Hij is een man die uit veel delen is samengesteld. Ja. Het is niet een man uit één stuk. Het is als je hem ziet wel, hoor. Ja, all right. In een ander opzicht. Ja. Maar beschrijf hem eens als het gaat om die achtergrond. Nou, Igoni's vader is Jamaicaan. En is in zijn jonge jaren wilde hij naar West-Afrika en is toen gaan reizen. Hij wilde eigenlijk naar Ghana, maar is in Nigeria blijven hangen. En is daar zijn hele leven blijven hangen. Is er al meer dan 40 jaar. Heeft zijn moeder ontmoet. En in de Niger-Delta. Dus Igoni is opgegroeid in Port Harcourt. De Niger-Delta van de olievervuiling. Van Shell onder andere. Dus hij is aan de ene kant heel Nigeriaans, maar hij heeft ook een hele cosmopolitische inslag in de familie. Mm-hmm. Vandaar ook al die boeken en dergelijke. Nou hadden we het over Fela Kuti, hè, die geëngageerde zanger. Die heeft een aantal telgen die in zijn voetsporen treden. Ja. Eigenlijk ook muzikale activisten. Heeft jouw man wel eens gedacht, ja, ik moet meer dan boeken schrijven. Ik leef in dit land, ik maak deel uit van dit land. Ik moet ook politiek actief worden. Ja, zijn boeken zijn dat ook wel. Hij zegt iedereen, schoenmaker hou je bij je eigen leest. En zijn boeken zijn wel degelijk Nigeriaanse maatschappijkritiek. Ja, wat is de kern daarvan? Zijn roman heet Black Ass. En die gaat over een jonge man, een Nigeriaanse jonge man in Lagos, die de ochtend van een belangrijk interview, sollicitatiegesprek wakker wordt en ontdekt in één keer dat hij wit is geworden. Alleen Kafka, hè? Ja, precies. Het is inderdaad gebaseerd op de metamorfose. En hoe anders hij dan in één keer behandeld wordt door zijn mede-Nigerianen. Ja. Dus hij zegt, dat is mijn maatschappijkritiek. En zou hij illusie hebben dat je in je maatschappij echt iets kunt veranderen wanneer je in de directere zin van het woord politiek actief zou worden? Nee, volgens mij niet. Ik weet dat hij dezelfde ideeën heeft. Maar goed, dan moet je hem zelf vragen natuurlijk over politiek. Als ik. Dat systeem is zo anders. En dat is al zo verweven met dat cliëntelensysteem. En dat cliëntelisme is ook heel erg een doe-het-zelf oplossing. Hè? Ja, want hoe ziet corruptie à la Nigeria eruit? Ja, precies. Wij noemen het corruptie. Maar ik vind langzamerhand dat we daar toch een ander woord moeten vinden. Niet zozeer omdat het geen corruptie is, maar omdat het niet hetzelfde is als Siewert van der Linden, die een hele hoop geld in zijn zak steekt. Als mensen rijk worden in Nigeria, dan staat ook meteen iedereen bij ze op de stoep, letterlijk. Politici die hebben een ontvangstkamer voor hun mededorpelingen, streekgenoten, etnische mensen met dezelfde etniciteit, familieleden, die allemaal aan de poort rammelen voor een bijdrage. Omdat hun vrouw zwanger is, omdat hun kind schoolgeld moet. Dus er is al een hele sterke herverdeling. Je zou het haast, met een beetje fantasie, een informeel sociaal stelsel kunnen noemen. En dat is een andere reden voor corruptie dan iemand die gewoon snel rijk wil worden. Die heb je ook wel, hoor. Maar door de netwerksamenleving is dat toch echt een andere manier van geld in je zak steken. Ja. Nou, las ik, 96% van de Nigerianen betaalt steekpenningen aan officials. Ja. Hoe kan dat percentage zo onwaarschijnlijk hoog zijn? Nou, 96% van de Nigerianen betaalt ook geen belasting. En daardoor of mede daardoor zijn bijvoorbeeld de inkomens van politie enorm laag. Daar kun je menselijkerwijs niet van rondkomen met een gezin. Zelfs in je eentje al niet. Dus iedereen weet ook wel van ja, die mensen die hebben wat geld nodig. En die staan dan ook wel op de weg je te controleren, tussen aanhalingstekens. Maar de vraag is wel, anything for the boys? Is er nog iets voor de jongens? Kun jij daartegen? Ik bedoel dat er tol wordt gevraagd op wegen door zogenaamde spookmedewerkers. Mensen die eigenlijk niet echt officieel ergens in dienst zijn. Kun je er tegen dat, dat de vervoersvakbond op busstations heffingen vragen? Als ze je niet betaalt, laten ze je banden leeglopen. Of in het ergste geval tuigen ze je af. Ja, ik word er, dat irriteert me mateloos, maar ik heb natuurlijk wel een streepje voor. Want Ik kan me als vrouw, als Nederlandse vrouw, kan ik me wel veroorloven om in discussie te gaan. Serieus, dat vind ik een opvallende mededeling. Want je zou zeggen, een blanke vrouw die in discussie wil gaan. Nou, ik ga ook niet. Wat ik zeg, als we vragen anything for the boys, dan zeg ik yes, I give you a very, very big smile. En dan moeten ze lachen en dan laten ze me door. Als vrouw roep je toch minder de agressie op. Je bent toch minder die oude kolonisator die komt stelen. Mensen zijn toch nieuwsgierig. En komen ze ook vragen, weet je waar je naartoe moet? Of zit je hier wel goed? Dus ik heb wat dat betreft echt wel een streepje voor. Ja. En als we naar misschien wel veel groter onrecht gaan. Hè? We hebben het nu over corruptie en allerlei dingen die niet goed zijn geregeld in dat Nigeria. Maar op grotere schaal zijn er politiek, structureel zaken niet goed geregeld tussen ons en dat deel van de wereld. Ja. Wat is je belangrijkste bevinding als het gaat over bijvoorbeeld die verhouding Europa-Afrika? De enorme hypocrisie als het gaat om wat wij daar dan zogenaamd naartoe brengen aan ontwikkelingsgeld. En ik ben helemaal niet zo hoor van ontwikkelingsgeld. Maar wat we ze eigenlijk onthouden door oneerlijke concurrentie. Er zijn door nog steeds tariefmuren. Landbouwbeperkingen. Ja, precies. Die zogenaamde vrije markt die we overal bepleiten, maar niet waarmaken, in ieder geval naar onder andere dat continent toe. En als het gaat over de multinationals die er zitten, die op allerlei manieren met allerlei constructies voorkomen dat ze daar belasting betalen en hier belasting betalen. En wij maken het allemaal maar mogelijk. Kijk, dan kun je gewoon wetten tegenmaken, hoor. Ja, wat voor wet zou je, als je het voor zich had, bijvoorbeeld laten aannemen? Dat is een moeilijke. Ik zou bijvoorbeeld dingen die hier niet mogen, die je hier niet mag verkopen, die zou je ook niet mogen exporteren. Heel simpel gezegd, diesel en benzine die aan Nigeria wordt verkocht, is zo slecht van kwaliteit dat mensen daar gezondheidsproblemen van krijgen. En dat mag niet eens in de EU verhandeld worden. Ja. Ik vind dat gewoon niet kunnen. Wat hier niet mag, moet je ook niet in het buitenland doen. Klaar. Ja. Ja, en die tariefmuren blijven natuurlijk ook erg interessant. Er zijn daar producten die hier voor een paar rotcenten op de markt zouden kunnen komen. Maar die zouden dan concurreren met producten die al hier worden gemaakt. Door Nederlanders, door Fransen, door Duitsers en dergelijke. En mensen gaan gapen als je het woord tariefmuren laat vallen. Want het is een oud onderwerp. Ja. Maar het is ook een centraal onderwerp als het gaat over die onrechtvaardige verdeling. Ja. Hoe kan het, hè? Jij zit daar, dat eigenlijk niet meer bonton is geworden om je überhaupt het onderwerp aan te roeren? Ja, maar er zijn natuurlijk een hele hoop onderwerpen die mensen dan een beetje zat worden en dan gaan we weer over op het volgende. Ik wil los van tariefmuren, noem kraamsterfte bijvoorbeeld, om maar eens een zijstraat te noemen. Zoveel vrouwen die sterven aan de gevolgen van zwangerschap tijdens of na de bevalling. Het is een enorm probleem, zeker in een land als Nigeria. Maar daar krijg je je de handen toch ook niet voor. Betrap jij jezelf er wel eens op dat je denkt, nou ja, het heeft geen zin om daar weer over te beginnen, want er bestaat een soort van moeheid in West-Europa over dat onderwerp. Nee, dan is het aan ons om het verhaal beter te vertellen. Of op een andere manier, of met andere mensen. Of dan ben ik toch echt de onverbeterlijke optimist. Ja, anders dan kunnen we wel inpakken als journalist zijnde. Er zijn soms natuurlijk ook verhalen die echt wel de bovenlippen doen krullen, of gewoon iets positiefs in zich dragen. Ik bedoel, hoe het met corona gaat bijvoorbeeld in Nigeria is een opmerkelijk positief verhaal. Hè? Ja, ja. Wat speelt zich af op dat terrein? Nou ja, de sterfte is, zelfs al ga je ervan uit dat er een enorme onderrapportage is, want lang niet iedereen gaat naar laat zich testen als ze ziek zijn. De sterfte is gewoon veel en veel en veel minder. En wat is veel minder? Ja, dat dat kan ik niet uit mijn hoofd zeggen. Maar echt, je hebt het over percentages die zijn bijna verwaarloosbaar van de mensen die het krijgen. En wordt ook wel a rich man's disease genoemd, ja, hè, corona. Want het zijn de rijke, reizende mensen die onderliggende ziektes hebben die eraan doodgaan. En er heerst wel een soort schadenfreude onder de arme mensen die gezond zijn en al die reizen niet maken. Want die zien inderdaad de rechterhand van president Buhari zien overlijden. En niet dat ze dat nou enorm leuk vinden, maar ze vinden het wel een soort gerechtigheid haast. Ja, opvallend genoeg sterft in die sloppenwijk waarover we het hebben gehad, Isola, vrijwel niemand aan corona. Ja. Hoe kan dat dan? Isola zei, nou, we zijn zo gehard door alle andere ziektes die we tegenkomen, dat daar gaan we gewoon niet aan dood. Coro is for the rich, zei hij. Maar ook de Wereldgezondheidsorganisatie is heel benieuwd hoe het komt. Het is in heel West-Afrika zo. En die zijn toch ook aan het kijken naar, is er misschien ooit een coronavirus geweest, maar dan meer een onschuldig verkoudheidsvirus wat heeft geheerst in die regio. Waardoor ze die resistent mensen zijn geworden. Ja, ja. Dat is gewoon nog niet zo bekend. Want het is niet alleen maar de bevolkingssamenstelling, veel jonger, of het klimaat, want dat geldt natuurlijk voor Brazilië en India ook. En daar gingen er in één keer wel heel veel mensen dood. Ja. Er is toch nog iets anders aan de hand, maar ze weten nog niet precies wat. En wat is een ander aspect van Nigeria waarvan je zegt, nou ja, bij het sluiten van de markt in deze uitzending wil ik toch nog even, ik bedoel, wat stemt je positief? Het menselijke kapitaal. De mensen en, nou ja, doordat ze leven in een doe-het-zelf-maatschappij zijn ze zo initiatiefrijk. Bijvoorbeeld Nigerianen die migreren naar VS behoren tot de hoogst opgeleide migrantengroepen van Amerika. En ook zelfredzaam daar. Zelfredzaam. Dus als je helemaal niet gewend bent te krijgen van de overheid en je geeft ze dan een klein beetje meer, dan gaan ze het ook maken. En dat is dat kleine beetje meer, dat gun ik ze natuurlijk enorm. Dat ook in Nigeria een keer gaat gebeuren. Ja. Doe eens een goede Nigeriaanse vriend die je hebt opgedaan. Wie verschijnt er op je netvlies? Ja, toch Isola, the great slum dweller. Ja. Die dus weet te vertellen met trots. Dan staat hij, nou ja, tot aan zijn enkels in de modder. In zijn moeras. Stinkend en wel te vertellen hoe trots hij is dat hij iets heeft gemaakt uit niks. Dat hij zijn eigen land, zijn eigen wijk heeft geschapen. Ja, gewetensvraag. Komt hij ook bij je thuis voor een biertje? Niet bij me thuis, maar wel om de hoek. Ja. Oké. Okay. Want hij woont niet ver weg. Nee, treft elkaar halverwege, zullen we zeggen. Zoiets, ja. Ja. Hey, wat ga je ons meegeven aan Woord voor de Wereld op de tegel van Kunststof? Op de tegel? Oh ja, dat had ik van tevoren natuurlijk bedacht. Ga ik het eerst opschrijven? Of nee, je mag het gewoon vertellen en dan komt hij er vanzelf op straks. Ik ga opschrijven zonder dans geen revolutie. Ja, want heb je dat ook wel zo ervaren, dat die energie die je van thuis meekreeg, zou ik moeten zeggen, excuus helemaal, dat tot veranderingen leidt? Ja, het is ook, parafraseert Emma Goldman, de Amerikaanse anarcha-feministe, die begin vorige eeuw van haar politiek correcte medestrijders te horen kreeg, jij danst wel heel erg enthousiast tijdens onze feestjes. Dat vonden die mannen te frivol en niet goed voor de politieke zaak. En toen zei ze iets van, ja, maar je moet ook soms ontspannen. Je moet ook gewoon genieten. En af en toe moet er een kwinkslag tussen zitten, want anders dan red je het niet. Ja. Wat is een dans die je in Nigeria hebt ontdekt? Ja, niet ontdekt, maar grappig genoeg wordt er heel veel salsa gedanst in Lagos. Iedere avond wel ergens anders. Dus pre-corona deed ik dat ook heel veel. Tegenwoordig iets minder. Maar ik heb besloten als ik nu terug ga, dat ik toch weer gewoon ga. En wat voor plek ga je dan naartoe in Lagos om salsa te dansen? Op verschillende plekken. Restaurants waar alle tafeltjes zijn weggeruimd. En waar dan de hele avond, en dat kan bij mij in de wijk zijn. Dat kan één wijk verderop zijn. Dat gebeurt op heel veel plekken. Zijn daar YouTube-filmpjes van? Daar zijn, ja hoor, salsa en Lagos. Dan kom je echt een hele hoop tegen. Ja. De doe-het-zelf-maatschappij. Verschenen bij, wat is ook weer je uitgever? Ambo Antos. Ja. Ik zou zeggen, van harte aanbevolen. Ook voor mensen die niet per se naar Nigeria gaan. Zeker. Want leerzaam. Fijn dat je er was. Hoi. Graag gedaan.